lekker koppel, zeg ik dan altijd maar. Keith Sweat en Jackie McGee in Make It Last Forever. En daarvoor Pakshat Le Funk en Another Day uit 1997. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Mata Hari is de nieuwe operaproductie van Del Canto Delft. Artistiek leider Tamara Obraskova is bij Herman de Bruin. Tamara, welkom. Ja, dank u wel. Je bent artistiek leider van de opera stichting Del Canto en binnenkort een uitvoering. Daar gaan we het over hebben. Del Canto is een project. Nee, Del Canto, dat is eigenlijk een opera stichting. Mm-hmm. En die is pas 7 jaar geleden ontstaan. Ja. Del Canto, eigenlijk als jij vertaalt, Del Canto Delft zingt. We hebben solisten, we hebben koor, we hebben een eigen kostuumafdeling, wij hebben een eigen decorafdeling, wij hebben een eegen toneelmeester. En wij maken 1 keer per jaar een heel grote productie. En dan gaan we onder andere nu voor de eerste keer dit jaar niet alleen in Delft laten uitvoeren, maar dan gaan we dit jaar ook naar Voorburg, ja, ja. De Luddens. Klein uitstapje naar buiten Delft. Ja. Maar je schrijft die hele opera zelf, begreep ik. Ja, ik ben de bedenker. Mm-hmm. Ik schrijf libretten. Wat doe ik? Van het bestaande operastukken maak ik een verhaal op 1 personage. En mm-hmm. afgelopen jaren was het liefdesleven van Willem van Oranje. Okay, en ja. was een heel mooie productie. 4 voorstellingen zijn allemaal uitverkocht. En dit jaar gaan we een nieuwe productie doen. En dat is Mata Hari, Dubbelspion of Zondebok. Willem van Oranje kennen we van Delft natuurlijk. Ja. Mata Hari van Leeuwarden. Van Leeuwarden. Ja. Ja. Ja. Bijzondere dame. Bijzondere zeker. Nederlandse en dame. Daar is ook een heel goed verhaal van te maken. Het is opera. Absoluut een heel mooi verhaal. Omdat dat eigenlijk van een doodsimpele meisje die op de jonge leeftijd eigen moeder verloren heeft. En ging trouwen met een man waar ze dacht dat ze eigenlijk niet alleen de huwelijk, maar ook behoorlijke vermogen krijgt. Mm-hmm. Ja, die huwelijk heeft niet zo lang stand gehouden. Zij is ontvlucht vanuit Indonesië naar Parijs. Ja. En daar is net voor de Eerste Wereldoorlog heeft zichzelf benoemd de danseres van Jawanski dansen. We kunnen er lang en breed over praten. Ja. Maar je hebt ook een stukje muziek meegebracht. Door mensen even kunnen horen waar het ongeveer over gaat. Wat gaan we horen? Nou, dat kan ik het niet zeggen dat waar erover gaat. Maar ik kan het wel laten horen dat mijn stichting is een behoorlijke kwaliteit heeft. En wat u nu krijgt te horen, dat is eigenlijk een stukje van een slot van onze nieuwe opera Mata Hari, waar solisten en het koor zingt een heel complicated muziekstuk. Ik ben eigenlijk op zoek naar jonge generatie die leuk zou vinden om te acteren en misschien zingen. Omdat de bedoeling van Del Canto al jaren af vanaf de eerste moment van dat wij ontstaan zijn, dat ik elke jaar minimaal 2-3 jonge mensen bij betrek bij onze voorstellingen. Die potentie hebben om ook die kwaliteit te gaan leveren. Ja. En daar ga jij voor zorgen dat dat gebeurt. En dat zijn wel onder andere. Er zijn altijd, elke jaar zijn jongeren die aan meedoen. Dit jaar ook 2. Ja. Eentje van 16 en de andere van 19. Kijk, dat zijn dan. De toekomst is ook al verzekerd. Ja, dus wat ik wil heel graag deze mooie, mooie muziekclubje in een goede handen overhandelen. Ja. Heeft Del Canto ook zelf een website waar mensen wat op kunnen zien? Ja, en dat is www.delcanto-delft.nl. Dan weten we alles over die opera en daar naartoe gaan in hal 015. Dat kan natuurlijk ook, maar kijk daarvoor even op de website, daar staat het op. En de website van hal 015 is er ook nog natuurlijk. Dankjewel voor het gesprek, Tamara Obraskova. Je bent artistiek leider van de opera stichting Del Canto en gaat weer fantastisch aan het werk om die opera gloedvol te brengen. Je

known by everyone. She worked and she slaved so hard. The big old field was her backyard in the Delta sun. ...1973 was het jaar voor Gram Parsons en zijn She. Ons volgende onderwerp. Onlangs is een regionale proef thuismonitoring bij patiënten met een hoge bloeddruk gestart. Doel is om in een half jaar tijd te onderzoeken of regionale samenwerking leidt tot betere patiëntenzorg en een efficiëntere inzet van zorgprofessionals. Projectleider Maarten van Essen is bij TerraCox. Welkom Maarten. Dankjewel. Maarten, even vooraf, hoge bloeddruk, veel voorkomend? Je ziet dat gemiddeld hoge bloeddruk bij 1 op de 4 mensen voorkomt in Nederland. En als je dan boven de 65 plus gaat kijken, is het zelfs de helft van de mensen die daar last van gaat hebben. Hebben mensen dat zelf wel in de gaten, dat hun bloeddruk hoog is? Nee. Het wordt ook wel een beetje de stille sluipmoordenaar genoemd. Want het is niet iets wat je per se merkt. Dus het is wel iets wat je, dat zeggen ze vanaf je 40ste ongeveer, moet gaan bijhouden. Oh, nou, ik voel een leermomentje aankomen voor mezelf, maar dat terzijde. Onlangs gestart met die proef, thuismonitoring bij patiënten met een hoge bloeddruk. Hoe werkt dat, dat thuismonitoren? Nou, thuismonitoring is een manier eigenlijk voor patiënten om in de thuisomgeving extra meetmomenten te hebben. Dus met een bloeddrukmeter, een paar wekelijkse metingen te doen bijvoorbeeld in een bepaalde volgorde. Dat doe je dan zelf als hoge bloeddrukpersoon? Ja, dus dan krijg je een bloeddrukmeter mee en dan ga je dat meten. En die metingen die worden automatisch doorgegeven aan een centrale. En op die centrale worden er gekeken naar de waardes die worden doorgegeven. En als daar dan een paar keer te hoge waardes tussen zitten, dan kan er geschakeld worden. Dus dan kan er gezegd worden, hey, hier moeten we wat aan gaan doen. Dan kan de behandelend arts worden ingeschakeld en eventueel extra monitoring plaatsvinden. Of misschien dat de medicatie kan worden aangepast. En daar zijn protocollen voor. Maar dat gebeurt dus eigenlijk vanuit de thuissituatie. En dan pas als het noodzakelijk is, wordt er doorgeschakeld. Dus enige digitale vaardigheid is wel vereist. Want je moet het waarschijnlijk door appen of mailen of wat dan ook. Nou, het klopt dat het inderdaad via een app gaat, een applicatie. Het is heel gebruiksvriendelijk. Maar zeker, je moet wel even opgestart worden en even kijken van hoe werkt dat. En daar krijg je dan ook instructie voor. Nou, is dit een proef? Wat is het doel van die proef nou precies? Nou, de situatie is dat, zeg maar, telemonitoring zelf is niet nieuw. Dat wordt ook al ingezet in bepaalde situaties, in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Maar als je bijvoorbeeld vanuit de huisartsenpraktijk je bloeddruk moet bijhouden en je wordt dan doorverwezen naar een specialist in het ziekenhuis, dan word je daar eigenlijk als het ware opnieuw ingeregeld. Krijg je een andere bloeddrukmeter mee, je krijgt een nieuw systeem waar misschien je door moet geven wat je waardes zijn, of een ander ritme waarin je dat moet aangeven. En nu hebben we gezegd van, hey, kunnen we dat ook over de zorginstellingen heen organiseren? Dus wanneer je begint bij de huisarts, dat je daar de bloeddrukmeter mee krijgt, daar begint met meten en het moment dat het nodig is, schakelen we door naar het ziekenhuis, naar de specialist, en blijft eigenlijk alles zoals het was. En die samenwerking over de regio heen, dat maakt dit uniek. Om even op, dat stelt me trouwens wel gerust, maar om even op die term terug te komen, telenursen, dat zijn... Ja, ik moest aan robots denken, maar ik dacht misschien zijn het ook wel mensen die achter een computer zitten. Wat houdt dat in? Je ziet dat inderdaad, hè, de rol van de verpleegkundige is natuurlijk vooral in het ziekenhuis, aan het bed. En dit is een rol op afstand. Dus dat is een ander soort rol. En wat we hebben gemerkt is dat als je alleen maar teleneurs bent, dus alleen maar op afstand achter een beeldscherm aan het kijken bent of er waardes uit de bocht vliegen, dat dat niet heel erg werkbaar is. Dus eigenlijk is het vaak een hybride werkvorm. Dus je bent en verpleegkundige in het ziekenhuis of in de instelling waar je werkt. Of je bent inderdaad de andere helft van de tijd misschien bezig met die monitoring op afstand. En wat we tot nu toe terug horen is dat ook wel bevalt voor de verpleegkundigen. Omdat ze dan ook mogelijkheden hebben om thuis te werken in hun eigen omgeving. Wat natuurlijk normaal gesproken minder makkelijk gaat. Dus dat is het. Het is iemand die beide kanten van de zorg eigenlijk levert. Ik snap de voordelen, hoewel er ook veel mensen zijn die willen juist nurse worden. Zowel mannelijk als vrouwelijk. Om contact te hebben met de patiënt. En wordt het werk er wel leuker op dan? Ja, nou dat, ook dat zullen we gaan uitvinden. We zullen zeker ook een vinger aan de pols houden van hoe het werk bevalt. Nou weten we wel uit Franciscus en uit Renier de Graaf, die op andere ziektebeelden al telemonitoring inzetten, dat er goede ervaring is. Dus het is niet in die zin niet nieuw. Het is al wel een bestaand concept wat al langer wordt ingezet. Ik voel geruststelling. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Maarten van Ensen, projectleider. En het ging over thuismonitoring hoge bloeddruk. Dank je wel. Jouw ogen zijn nog dicht. Ik hoor op de radio het eerste nieuwsbericht. Ik kleed me rustig aan, want ik heb nog even tijd. Voor een hele lieve knuffel en een berengoed ontbijt. Ik pak mijn spullen en kijk je even aan. En dan vlak bij de deur kom je lachend voor me staan. Sla mijn armen om je heen en hou je stevig vast. Oh, jij bent de vrouw die als geen ander bij me past. En wat ik doe voor jou, doe ik met soms zo weinig woorden. Ik hou zo'n boel van jou. Dat ik die woorden soms vergeet. En wat ik voel voor jou, zeg ik nu met een paar akkoorden. Het is maar even dat je het weet. En het niet vergeet. Weet nog die eerste keer dat ik in je ogen keek. Hoe je hallo zei. En ik voor je stem bezweek. En vanaf dat moment was ik helemaal verkocht. Want bij jou vond ik de liefde waar ik altijd al naar zocht. En wat ik doe voor jou, doe ik met soms zo weinig woorden. Ik hou zo'n boel van jou, dat ik die woorden soms vergeet. Ja. En zeg ik nu met een paar akkoorden. Het is maar even dat je het weet. En het nooit vergeet. De een zegt het met bloemen. En de ander zegt het niet. Maar ik zeg het jou nu met dit lied. En wat ik doe voor jou, doe ik met soms zo weinig woorden. Soms vergeet. En wat ik voel voor jou, zeg ik nu met een paar akkoorden. Het is maar even dat je het weet. En het nooit vergeet. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Now, take care, beware of falling swingers. Dropping all around you. The pain that often mingles in your fingertips. Zij is niet meer, maar haar muziek blijft. Marion Faithfull en Beware of Darkness hoorde je. En daarvoor lichtere laaien en soms zo weinig woorden. Straks Dick Stammers en zijn nieuwe boek Verhalen van Vrede. Na Joe Cocker en You Are So Beautiful. You are so Hij zingt altijd vanuit zijn tenen. Joe Cocker, you are so beautiful. En mooi was hij. Ons volgende onderwerp. Verhalen van Vrede is het 12e boek van de Delftse schrijver Dick Stammers. Herman de Bruin praat met hem. Dick, welkom. Dankjewel, Herman. Ja, Verhalen van Vrede, dat gaat over vrede. Nou, dat is een actueel onderwerp natuurlijk. Ja, ja, zeker ja. Ja, dat is, ja. Het past wel in dit tijdsgewricht. We hebben allemaal in ons, voeren we een levensstrijd. Want soms zijn we bang, soms zijn we nerveus. Soms hebben we psychische pijn. Soms zijn we boos. Soms hebben we een conflict met iemand. Soms zijn we verdrietig, teleurgesteld, jaloers. Al die dingen gebeuren in alle mensen. En op het moment dat je zo'n emotie vastpakt, heb je eigenlijk een probleem. En dan vergeten we eigenlijk dat er nog een andere laag in ons zit. Dus door de identificatie bijvoorbeeld met een gedachte, ga je bijna denken, ik ben die gedachte, en dan ga je daarnaar handelen. Maar als we even afstand nemen van die gedachte, dan hoeven we niet weg te stoppen, maar we laten hem gewoon gaan, we bemoeien ons er niet mee, dan kunnen we naar een diepere laag zakken. En dat is dan de vrede waar ik op doel. In onszelf, die er eigenlijk altijd is. Het is niet dat je denkt, oh, ik ga vredig denken en dan komt het. Nee, het is er al. Het is er voordat je gaat denken. Ja, maar het zit eronder, maar je komt er soms niet bij? Ja, dat zeg je heel goed, ja. Dus we hebben een geconditioneerde laag van gedachten en gevoelens. Dus dat heeft ieder mens, dat is ook helemaal normaal. En dan vergeten we om even dat stilstaan of even ademhalen. En even in het hier en nu te zijn. En dan kan je daarmee in contact komen. Dan merk je ook dat je dat niet bedenkt. Maar dat het gewoon eigenlijk als het ware op je ligt te wachten. Krijgen we ook niet te veel prikkels van buitenaf? Van bijvoorbeeld de mobiele telefoon en alle andere dingen die er zijn? Daar zeg je wat, ja. Dus alles in de wereld, zeker in deze moderne tijd, schreeuwt eigenlijk om er vandaan te gaan. Om vooral niet daar naartoe te gaan waar de vrede is. Daar gaat het boek over? En geeft het boek ook tips om daar te komen? Ja, het zijn verhalen van vrede. Het zijn, je zou kunnen zeggen, het zijn gedichten of het zijn meditaties. Het zijn teksten waar je over, dat je erover reflecteert en het op je in laat werken. En nog eens, na een week nog eens leest, weet je. Het is niet in één keer, oh, zo zit het en dan is het klaar. Op een of andere manier moet dat langzamerhand in je geabsorbeerd worden. Ja, het moet iets van jezelf worden. Dat zeg je. En je moet eraan oefenen. Ja, precies. Dus dat je ook niet naar iets van buiten grijpt. Van, oh, dan doe ik wel wat die zegt of weet ik wat. Nee, het is echt een zelfonderzoek. Ja, ja. En dat staat ook zo in jouw boek. Dat mensen daar naartoe kunnen leven. Ja, dan kan je een paar kernwoorden. Hier en nu. Bewustzijn. Aanwezig zijn. En dan het gebied. Je zou kunnen zeggen, als ik het nu bedenk, we leven in twee werelden. We hebben deze wereld van, we praten met elkaar, we hebben gedachten, gevoelens, en we hebben relaties en werk, en zijn we allemaal mee bezig. En die andere wereld, die zit daar vlak onder te wachten. Ja, en die moet je even openbreken of openmaken of even opzoeken. Ja, zoiets. Ja. En dan kan dat alleen in stilte. Ja. Maar ook terwijl we nu praten, is het er ook. Ja. Het zit meer tussen de regels door dan op het woord zelf. Zo maar je moet je er wel op richten dan. Ja. Je werkt met aandacht, zeg maar. En geeft het boek daar aanwijzingen voor? Ja, het is geen hulp, zelfhulpboek. Nee, het is niet van, als je dit en dat en dat. Het is geen praktische handleiding. Ik heb een taal proberen te vinden waardoor dat gaat inwerken op het bewustzijn van de mens die daarvoor openstaat. Ik bedoel, ik heb niet de illusie dat dit door heel veel mensen op de een of andere manier gelezen gaat worden. Kijk, ik heb een ander boek, 100 Delftse Verhalen. Ja. Dat is de andere kant. Ik ben ook stadsschip, dus je maakt dingen mee in de kroeg, op het voetbalveld, op straat. Dat zijn gewoon de dingen die je opmerkt. Die je ziet. Die iedereen ook kan zien. Dat je denkt, oh ja, verdomd ja. Dat herkennen we wel. Dit is wat ingewikkelder. Dit is ook meer de binnenkant van ons en de andere is meer de buitenkant. Zou je het ook kunnen zeggen. Zelfonderzoek komt bij mij ook boven. Ja, zelfonderzoek. Dat is een goed woord. Een woord. Ja, precies. Ja. Verhalen van Vrede. Het boek is verkrijgbaar bij de boekhandel. Ja. En hoe kunnen ze jou bereiken dan? Via de sociale media? Dickstammers.nl. Kijk, dan weten we van alles af. En Dick Stammers is Dick met CK. Ja, dat dacht ik ook al, ja. Duidelijk in ieder geval. Het boek, het 12e boek is het van jou? 12e boek, Je hebt al wat gemaakt. Het boek Verhalen van Vrede. En u kunt het bestellen. En als u denkt, nou, ik wil toch eens meer vrede voor mezelf hebben, dan zou je het goed kunnen gebruiken, dit boek. Ja. Dank voor het gesprek, Dick Stammers, over het boek Verhalen van Vrede. Dit is De Late Avond. Prachtig, zo net voor het middernachtelijk uur George Michael en Kissing a Fool. En daarvoor Sinead O'Connor met Jealous. En dat was De Late Avond van donderdag 9 oktober. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Chris Rea blijft nog even bij je. Fijne nacht.